katika ukhalifa na utawala wa khalifa anaitwa Al-Walid ibn Abdul Malik. Huyu mtawala huyu alifanya makosa makubwa ambayo makosa hayo hakuna aliyemwafiki aliyemkubali katika wanawazuoni wa dini zama zake. Umeona vizuri hapo? Uwe makini kusikiliza, kwa sababu haya ndio yanayozungumzwa. Kuna watu kwa ujue kwamba watu wanafanya talbis, wanawarubuni watu tu kwa maneno basi. Kwa kuwa mtu anamwambia hajui kitabu chashikwaje, basi umwambie utakalo. Mwaka 88 katika ukhalifa wa Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan, huyu khalifa huyu tawala alifanya makosa makubwa ambayo hakuna mwanawazuoni aliyemkubalia katika zama zake, na hili amelibainisha mwanawazuoni wa madhehebu ya Imamu Shafi'i. Hawa wazee wanaozikana misikitini, wao wanasema wao ni mashafi wa kimadhehebu, ni mashafi wa kimadhehebu. Na hili mshafi mkubwa amelibainisha mshafi mwenzao kwenye kitabu chake kiitwacho Al-Bidaya wa Nihaya, mjild wa 9 ukurasa wa 78 74, mjild wa 9 ukurasa 74. Nani huyo? Al-Hafiz Abu al-Fida Ismail bin Umar bin Muhammad bin Kathir ibn Kathir, yule mwenye tafsiri ya Qur'an, tafsiri al-Qur'an al-Azim, pia na kitabu cha historia Al-Bidaya wa Nihaya. Amebainisha katika matukio yaliyotokea mwaka 88, akasema wa dhakara ibn Jarir annahu fi shahri Rabi' al-Awwal min hadhihi as-sana. Ametaja Ibn Jarir Tabari, amenukuu kwenye kitabu cha historia cha aliyemtangulia Ibn Jarir. Ametaja Ibn Jarir Tabari ya kwamba katika mwezi wa mfungo 6 Rabiul Awwal, mfungo 6 mwezi wa Maulidi, min hadhihi sana, katika mwaka huu, mwaka gani? 88 Hijria, qadima kitabu al-Walid ala Umar ibn Abdul Aziz, ilikuja barua ya mtawala mkuu khalifa wa muslimin anaitwa Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid ibn Abdul Malik ameleta barua kwa gavana wake wa mji wa Madina. Yeye khalifa hakai Madina, yuko Sham, ndo makao makuu. Kwa hiyo Maka kuna Al-Wali, Madina kuna Al-Wali, wapi kuna Al-Wali, magavana wake. Kwa hiyo akaileta barua Madina, imetoka ikulu imekuja Madina, naweza kusema kwa mkuu wa mkoa Madina. Al-Wali nani kipindi kile? Alikuwa akitoa Umar bin Abdul Aziz, akimwamrisha kwenye barua hiyo bihajmi al-Masjid an-Nabawi, au vunje ule msikiti wa Madina, au vunje kwa lengo la utanuzi. Na vile vyumba vya mtume, vile vyumba vya mtume, sababu vyumba vya wake zake havikuwa labda kimoja kiko Mbagala, kimoja kiko wapi, au nyumba moja iko Mbagala, moja iko Manzese, moja siko Salasala, hapo hapo, hapa kwa nani, hapa kwa nani, hapa kwa nani, hapa kwa nani. Lakini kila mtu na nyumba yake, na haina maana kwamba ilikuwa ni kijichumba chumba, ni nyumba, kwa maana hata kija wageni, kija mtu anaweza kusema kakaa akapumzika. Tunafahamiana vizuri hapo, kama walivyofanya baadhi ya watu, mtu kakusanya wake wanne nyumba moja, haina wasaa wakiridhia hewa Allah, lakini sio aula. Asema ikaja barua ikimwamrisha Umar ibn Abdul Aziz auvunje msikiti na viingize vyumba vya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallama, na autanue huo msikiti upande wake wa kibla, sio upande huo peke yake, bali na pande zingine zote, mpaka msikiti huo uwe na dhiraa 200. atakayekuuzia anachokimiliki kwa ajili ya kuendea utanuzi huo, nunua. Ile mtu ana ardhi bwana, nitakuuzia hiyo, nunua, maana yake toa fidia. Kuna nyumba hapa ili ipishe utanuzi, toa fidia. Nunua kwa hiari, wa ila mpe fidia, kisha vunja. Kisha wape thamani ya nyumba zao, yani walipe. Kwani katika hilo ukifanya, wako waliokutangulia wazuri, Umar na Uthman. Anakusudia Umar alivunja msikiti na Uthman pia aliwahi kuvunja msikiti. Barua imeshafika kwa Umar bin Abdul Aziz, yasema maneno haya. Alichokifanya huyu gavana wa mji wa Madina ni nini? Aliwakusanya wanawazuoni wa mji wa Madina wakubwa, elimu yasemaje, dini yasemaje, nyinyi ndio wanawazuoni, wanawazuoni mwasemaje, vitabu vyasemaje. Alipowakusanya wakawasomea ile barua ya Amiri al-Mu'minin, fashaqqa alaihim dhalik, hilo kwao likawa na mashaka, yani likawatia uzito mkubwa sana. Wakasema hivi vyumba vya mtume hivi ni vyumba vidogo sana, na sakafu kwa lugha ya Kiarabu kwa maana ya dari, sakafu wasukufuha, na sakafu zake hizi nyumba, yani dari zake, an-nakhl, ni mitende, majani mitende, yale makuti ya mitende ndo sakafu ya nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuta zake ni udongo tu huu, na kuziacha hizi nyumba katika hii hali bila kuzivunja ni bora zaidi, ni bora zaidi zibakie katika hali hii, liyanzura ilaiha alhujjaj wazuwar, ili mahujaji wakija hapa Madina na wale wazuwar wanaofanya ziara kuja kutembelea miji mitukufu kama hii, na wasafiri waje waone nyumba za mtume wao alipokuwa akiishi. Fayantafiuna bidhalik, hilo litawapa wao manufaa, na watachukua kutoka kwenye hizi nyumba za mtume wao mazingatio, watazingatia, na hilo litawapelekea wawe na zuhudi na huu ulimwengu, wasipapatikie, waone kwamba kama ingekuwa ina kheri hii dunia basi angelikuwa mwenye nyumba hizi. Wasijenge nyumba zao isipokuwa kwa makadirio tu ya haja, nyumba zao zio zinawastiri tu na mvua na adha ya jua, na wajue kwamba majumba ya kushindana na makadhi, majumba ya mafiraun wal akasira na makisra, watu wapeshi huko, na kila mwenye matarajio marefu ya kiuishi kwenye dunia ambaye anataka aishi milele duniani. Haya ndio yalikuwa maneno ya wanawazuoni kumi aliyowaingiza kwenye ikulu yake akawafikishia hii habari. Kwa hiyo baada ya kusema haya, Umar bin Abdul Aziz naye sasa akaandika barua kumjibu nani, kiongozi mkuu, kwa yale waliokubaliana juu yake wanawazuoni kumi wa mji wa Madina, ambao wanawazuoni kumi ni wanafunzi wa masahaba vigogo. Akaleta barua nyingine ya pili, yani kana kwamba akamwambia, bwana, tumekaa na mashehe hapa, mashehe wa mji wanaonelea kwamba hapana, tuvunje kwingine, lakini upande huu kwenye nyumba za mtume huu tuwache. Sababu walizozitoa hawa wanawazuoni ni moja, mbili, tatu, nne. Akaleta barua nyingine akimwamrisha avunje. Kwa hiyo imekuja amri ya mabavu ya kiutawala au mabavu ya kiilmu. Mabavu ya kiilmu au mabavu ya kiutawala? Mabavu ya kiutawala, elimu ilishakataa ya wale wanazuoni kumi. Akaamrisha, sema vunja, jenga msikiti kwa vile nilivyosema, Sasa hapo Umar ibn Abdul Aziz hakuwa na budi. Falam yajid Umar buddan min hadiha. Hakuwa sasa na budi katika kuzivunja zile nyumba, akazivunja. Kipindi anaendelea katika kuzivunja zile nyumba zile, sahal ashrafu, watu wa mji sasa wa Madina wakaanza kupiga ukelele. Kadhalika katika ukoo wa Banu Hashim pia, ukoo wa Mtume, lile ukawa unalipinga na wasiokuwa wao, na wakalizana sana kama walivyolia siku ya kufa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeona vizuri hapo, wanazuoni wamekataa, watu wa Madina wamelia, kaburi na viumbe vya Mtume kuingizwa wapi? Ndani ya msikiti. Je, mpaka hapa kuna hoja kwamba tukubali kujenga makaburi au kuweka makaburi msikitini, kwa hoja kwamba mbona msikiti wa Madina kuna makaburi? Sisi tunasema msikiti wa Madina hakuna hata kaburi moja kihistoria, kuanzia mwaka aliokufa Mtume SAW, mwaka walioishi masahaba, mpaka mwaka 88, miaka 77 imekatika, ndipo makaburi yakaingizwa ndani ya msikiti, jambo ambalo wamelikataa. Katika wao ni matabiina wakubwa kina Said ibn al-Musayyib, matabiina wakubwa, bali wanasema mbora wa matabiina wa Madina ni Said ibn al-Musayyib, naye katika orodha waliokataa. Na Umar ibn Abdul Aziz hakuona pia ni busara, ndio maana akawaita mashekhe na wanazuoni, akamwandikia barua, lakini akaleta barua nasema vunja. Kwa hakuna hoja hapa, wewe unasema haya, je, waongozwa na mabavu ya kiutawala au waongozwa na elimu? Akisema anaongozwa na elimu, basi tukwambia isapoti elimu hapa. Alafu huyu sio wa kwanza kutanua msikiti. Msikiti ulishatanuliwa kwa mara ya kwanza, aliutanua nani? Umar ibn Khattab. Umar zama zake alipoutanua hakuvunja ule upande wenye kuelekea vyumba vya Mtume, hakuvunja. Uthman ibn Affan kautanua msikiti mara mbili, hakuvunja ule ukuta unaoelekea makaburi au chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na nyumba yake, hakuvunja. Kwa nini hawakuvunja hao? Kwa nini hawakuvunja? Wanafahamu kwamba haya mambo ya kuingiza humu hayatakikani. Almuhim, historia ya kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuingia msikitini imekaa katika sura hii. Kwa hiyo pia tunasema hakuna hoja kujenga hoja kupitia kaburi la Mtume ambalo liko ndani ya msikiti. Na ndio maana wanazuoni wakasema baada ya hapo sasa ikawa haiwezekani tena ile hali kwamba basi tutoe makaburi tuyatoe nje, vunja toa, vunja toa, likaachwa katika mazingira yale yale. Isipokuwa wewe unaenda Madina, utafika Madina kaburi ulioni, utaingia mule msikitini kaburi ulioni, vipi ulioni? Wanasema ulama, amesema pia Ibn al-Qayyim, Mtume aliomba dua, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, ewe Allah usilijalie kaburi langu kuwa ni sawa na mzimu watu wanakuja kuabudia, usilifanya kaburi langu kuwa hivyo. Akasema Ibn al-Qayyim, fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathati judran, Mola wa walimwengu akamtakabalia maombi yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akalizungushia kaburi lake kuta tatu, limezungushiwa ile kaburi kuta tatu, muthallath, zimekaa sikarabu inaitwa muthallath, triangle, unajua ilivyokaa, ndivyo ilivyokaa zile kuta. Kwa maana zile kuta muthallath, wewe ukiswali zinakukataa, sababu labda chumba kiko upande huu wa kushoto, chumba kiko upande wa kushoto wa msikiti, yani kibla huko, chumba kiko huko, sawa, kina kukataa kwamba wewe hukielekei kile chumba, wewe unaelekea kibla huko jinsi ilivyotengenezwa ile ukuta. Na pia si rahisi kuyaona yale makaburi yenyewe, makaburi yenyewe huyaoni, utaona tu kwa sehemu na magrili watashungulia chungulia, wala huoni magrili yameongezwa kadri watu walivyokuwa wakifanya shirki. Na watu wakienda kule mahujaji kutoka Afrika, kutoka wapi, wanapeana barua eti wamtupie bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watu wajinga kabisa, kaandika malalamishi yake kwenye barua kampa ya jirani yake na kuna hija, basi nifikishie kwa bwana Mtume hiyo. Wao wamefanya wengi. Sasa wakawa watu wana kazi kukuta makaratasi kule ndani. Sasa hivyo sehemu hilo ikifika, kuna walinzi maskari wamekaa pale, wewe pita salimia, ondoka, hakuna kukaa. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Aba Bakar, assalamu alayka ya Umar, enda zako. Sio usimame, simame pale. Zamani ulikuwa watu wakaa, anashika ile grili, anajipapasa, anajifuta uso, anajifuta mwili. Wengine ndio tupa karatasi huko, barua barua ndio kwa Kiswahili. Alikwambia Mtume anajua Kiswahili ni nani? Mtume anakwambia nani kwamba anajua Kiswahili? Hajui Kiswahili wala hajui Kiingereza alayhi salatu wasalam, hajui Kiarabu tena fasaha. Kwa hiyo ushikwa zile karatasi zikisomwa, utakuta mtu Mtume huku hali ndio hivyo, imekuwa ngumu, tuombee huku kwa Mola. Umeona bwana, yapo hapa mambo kijingajinga yalikuwepo sana. Sasa hakuna msikiti ambao utafaa kuswali, ulamaa wamesema, isipokuwa msikiti ule tu kwa udhuru uliotokea, kwa udhuru ule uliotokea. Sababu kuvunja chumba, kutoa kaburi la Mtume nje ni kulidhalilisha. Kwa itabaki hali katika ruhusa msikiti wa Mtume Muhammad Madina basi alayhi salatu wasallam. Na kwa kuwa pia kama tulivyoona, asli kaburi halipo msikitini, sababu ardhi ya msikiti wa Madina ilikuwa ni ya vijana wawili mayatima. Mtume alipokuwa anaingia Madina alayhi salatu wasallam, mayatima wawili katika Banu Najjar wakataka kulitoa lile eneo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Abubakri, hebu wathaminishe hawa ardhi yao, walipe. Aba akapanua pale Abubakar Siddiq. Ndio maana wanasema ulama, atakaye swali yeyote katika msikiti wa Madina, yeyote swala ya sunna mfano au ya faradh, akalipwa kwenye swala yake moja thawabu 100, basi Abubakari na yeye ana 100 yake kwa huyo mtu. Tangu siku hiyo waliponunua mpaka utakapoondoka ule msikiti, kheri zilioje kwa Abubakar Siddiq. Wanaingia watu wangapi katika Masjidul Nabawi? Watu wangapi wanaingia msikiti wake, kwa waume, mataifa tofauti, hakuna nchi utakayokosa pale ulimwenguni, hakuna nchi utakayokosa pale. Kwa hiyo kwa nini wamesema haya kwamba kila thawabu ya swala itamfikia Abubakar pia? Kwa kuwa Abubakar ndiye aliyepanunua. Kwa hiyo ni kiwanja hiki akitoa Abubakar, sio kiwanja kile alichojenga Mtume nyumba zake, kiwanja kingine kando. Kwa hiyo zimebafurika zile hoja za wanaojenga hoja kupitia msikiti wa Mtume na makaburi ya Abubakar na Umar na bwana Mtume alayhi salatu wasallam. Kwa hiyo shubha zao za kudandia dandia, kubaki kwamba wanaleta maneno mengine ya kijeri kijeri, haifai kuswali kuelekea makaburi haifai. Sasa nyinyi hapo nasuru min Allah mpaka Maka kwenye Kaaba kule, makaburi mangapi mnayo? Hapo kwenye msikiti wenu hapo mpaka Maka kuna makaburi mangapi huko? Unaona hoja nyingine ya kishetani. manake pia wamuuliza wale mtume hawa aliyesema la tusalli ila alqubur, msiswali kuelekea makaburi. Lakini je, alichokusudia Rasuli alayhi salatu wasalam ni kipi? Sisi tunasema haifai kuswali kwenye msikiti wenye kaburi, kwa sababu kaburi lipo kwenye kiwanja cha ibada, kiwanja cha msikiti. Kwa muda wa kuwa kaburi lipo kwenye eneo la nyumba ya ibada, tunasema kaburi hilo lipo msikitini. Liwe kaburi hilo liko mbele ya msikiti au liko nyuma ya msikiti au liko pembezoni mwa msikiti kulia na kushoto, muda wa kuwa ni kwenye ardhi ya msikiti, haifai kuswali katika msikiti huu. Hiyo ndio kauli yetu. Na atakayekuja kutuambia kwamba oh, nyinyi mtume akasema ila msiswali kuelekea, je, kaburi liko nyuma waliekea ila, kaburi liko kulia waliekea ila, wakati ila maana yake msiswali usawa wa na kaburi liko kushoto, kaburi liko kulia, kaburi liko nyuma, vipi hii tembe liingiza kwenye alimam nasahau kwenye kitabu chake nilikuwa nacho pale nimepitia, anahoja na wajibu hao wenye kauli kama hii, kwamba hawa kwanza wanaelekea hawafahamu ile lugha ya Kiarabu, hawafahamu ile lugha ya Kiarabu. Ukisema mfalme amejenga nyumba kwenye kijiji fulani, muda wa kuwa ni kwenye kwenye ile hadhira ya kile kijiji, iwe ni nchani tunasema ni kijijini, kwenye kijiji hicho, iwe mbele ya kijiji, muda wa kuwa ni kwenye kijiji hicho, kajenga kijijini huyo, iwe kulia tunasema kajenga kijijini, kajenga kushoto kajenga kijijini. Kwa kadhalika binao ala alqubur, kujenga kwenye makaburi kuna beba maana hii, mbele nyuma kushia watu, muda wa kuwa ni eneo la kaburi, basi wewe ndio umejenga makaburini. Haya maneno ya Imamu Shaukani rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake Sharh as-Suduri, Sharh as-Suduri, risala ina ukubwa kama huu, nzuri kabisa. Kwa hiyo masala ya kuswali kuelekea kwenye makaburi, hizi ndizo habari zake. Niacha kuyasema maneno ya Imam Shafi'i, yeye akasema nachukia kujengwa msikiti kwenye eneo lenye makaburi. Imam Shafi'i huyo ambaye hawa mashafi wa leo eti wanajifanya ni imamu wao, asema yeye kwamba hapendi jambo hilo. Imam Shafi'i asema hapendi hilo jambo. Kwa hiyo nyinyi mwamfuate imamu gani? Kama ni Shafi mwenyewe kasema hapendi hilo, amesema akrahu, na ulamao wakasulia maneno akrahu yakitoka kwa Shafi'i, maana yake anaharamisha. Karaha kwa imamu Shafi'i ni haramu. Tumeelewa vizuri hapo? Sasa nyinyi mashafia gani, mbona mwamkhalifu imamu? Ndipo pale sisi tupiga tupaza sauti kwamba jamani, haifai kuswali kwenye misikiti yenye makaburi. Sio kwamba tunachuki na waliozikwa humo, a mtume ndio kasema alayhi salatu wassalam, na kuswali kwenye maeneo yenye makaburi hilo hupelekea waje kuabudiwa baadaye hawa kwenye makaburi haya, na ndio maana makaburi yatakayokuwa kwenye misikiti mnaona yamejengewa. Na mtume pia akakataza kujengea makaburi, makaburi hayajengewi. Tunaweza kuona mambo mageni. Ah, kaburi sasa si litapotea kaburi la walitaka la nini kwani wewe? Una kazi nalo gani? Walitaka la nini, una kazi nalo gani? Na likae mpaka lini? Wataka wewe likae mpaka lini? Takataza kujengea makaburi bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Hikma ziko nyingi katika hikma zake, na ndio maana amekuja hadithi mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatuma watu kuna mahala, anawaambia mkaona kaburi limeinuliwa lisambaratisheni. Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu ni ndugu yake bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, nani mkwewe mtume akamwozesha Ali Fatima alayhi salatu wasalam radhiallahu anhu, ndugu yake ni mtoto babake mdogo na akamwozesha binti yake, na hii ni dalili kwamba yafaa kumwoa mtoto wa kakaako. Kakaako gani? Kakaako baba mkubwa kwa baba mdogo, sio kakaako toka ntoke. Upo msibakari? Lakini jambo hili kwenye jamii yetu unaweza kulifanya eh? Je, sisi tuangalie jamii yasemaje au tuangalie sheria yasemaje? Tuangaliaje, sheria au jamii? Sheria. Japokuwa mzee Bakari wajibu huna nguvu, sababu jamii haikukubali wewe katika hilo. Yaani wewe na huyu ni baba mkubwa kwa baba mdogo, huyu ni kakaako, huyu ni mdogo wake, alafu binti wa mmoja wenu aolewe na kakaako mtoto wa baba mdogo, utaambiwa umekosa kuoa, wamuoa mwanao. Astaghfirullah, inna lillahi wa ilaihi rajiun. Wamuoa mwanao, Ali kaozeshwa binti wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamuoa Fatima binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, aliyemuoa ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Almuhim, alisema Ali bin Abi Talib katika riwaya aliyotaja Imam Muslim, anamwambia bwana mmoja katika wanafunzi wa masahaba tabiina, anaitwa Abul Hayyaj Al-Asadi. Abul Hayyaj anaambiwa na Ali, ewe Abul Hayyaj, nisikutume wewe kwa yale aliyokuwa akinituma kwayo mtume wa Allah? Yeye nataka nikutume yale yale aliyokuwa mtume akinituma alayhi salatu wasalam. Alla tad'a qabran mushrifan illa sawaita. Zunguka angalia, usione kaburi lililoinuka ila lisambaratishwe lirudi chini. Kwa maana kumbe mtume alikuwa akimtuma Ali akasambaratishe makaburi yaliyojengewa, bali sio kujengewa tu, wanasema hata ule udongo ukawa umezidishwa. Na udongo tu, kaburi ni udongo, lakini ule udongo watu wakachukua udongo mwingine huko wakaja wakaujalizia. Toa hicho kilichozidi, sababu kaburi ni udongo ule ule uliotoka ardhini, ndio udongo wake. Sasa udongo kwa udongo tu umezidi, pia haifai. Vipi kuweka matofali, kuweka marumaru, kuweka kadha? Kwa hiyo aliamrisha kuvunja makaburi, na hawa wanaozikwa kwenye misikiti ni makaburi yao yanajengewa, sisi tunayaona. Tena sio kujengewa labda kozi mbili za tofali, kozi mpaka saba, na yanawekewa milango ya magrili na makufuli. Nini yote haya? Benki nini hapa, kwamba una maji pesa sijaja kaibiwa? Baadaye haya yanakuja kuabudiwa, na sio baadaye, sasa hivi yanaabudiwa, sasa hivi yanaabudiwa. Ustadhi mmoja anahadithia, alikuwa rafiki yangu mkoa fulani, anaambia kuna kaburi la shehe wetu kwa msikiti fulani, tulipiga sana pesa pale. Hamlipigaje pesa? Sema wanakuja watu akina mama na shida zao, wanakuja na shida zao, mwingine anataka mtoto, mwingine anataka mdhibiti mume, mwingine anataka kadha. Basi namwambia tu, una shida gani wewe? Mimi baba hivi na hivi. Sawa, umekuja na sadaka kuitoa kwa shekhe pale? Nimekuja nayo. Basi fukua kaburi upande wa huku, weka hiyo sadaka yake ataipokea, alafu toa shida zako pale. Anafukua hilo, anaweka kwa kijela chake pale, kama shilingi 30 20, anaanza maombi yake pale: shekhe, nimekuja shekhe, tuombee huko kwa Mwenyezi Mungu, wewe uko karibu na Mungu huko, shekhe kaza, shekhe kaza. Asema alishatoa mgongo tu, akatupa kichogo, tunaenda tunachukua habari zetu, chukua pesa zao wanaume, tia mfukoni, wana shughuli zao nyingine. Kesho anakuja mwanamke mwingine, kesho anakuja mwingine, na huenda akafanikiwa shetani alipokuwa mbaya, bali Allah huenda akamsahini na anawasahini, anawapa ile maombi yao, anawapa. Kwa hiyo anakwenda na hadithia, ah, kwa shekhe fulani mambo moto moto, mambo alhamdulillah. Kwa hiyo anakwenda mwingine, basi wao kuwa ni wajinga ndio waliwao, wajinga ndio waliwao, wajinga ndio waliwao, wanaweka pesa, wanaoga, wanaondoka, watu wachukua hela zao, wanaondoka zao. Haya ni hadithia mtu, na huyo shekhe ni shekhe wake, lakini huyu mtu sasa hivi ni katika hali sunna ya jamaa, ila haya ni katika yale walikuwa wakiyafanya zama hizo. Kadhalika nenda kwenye makaburi ya Bagamoyo, nenda kwenye makaburi ya Zanzibar, nenda kwenye makaburi ya Unguja au Pemba. Kuna chief mmoja, kuna shekhe mmoja, kwa shekhe Kunambi, shekhe Kunambi katika masharifu, Sharif Kunambi maarufu Pemba. Hayo hayo, nenda kwenye makaburi ya Mombasa hapo, njia ya kuelekea Malindi, sehemu inaitwa Mamburui. Mamburui sisi tumefika pale, na kuna shekhe mmoja mashuhuri huku hata huko kwetu aitwa Bidhi, Shekhe Bidhi Muhammad al-Bidhi. Hayo ndio makaburi yao, na yeye kia kaburi lake ni hili la Bidhi, hili la baba yake, hili la kadha. Ndani kumewekwa vitezo, ndani kuna msahafu kwenye makaburi humo. Basi kwa ni mashaa, wanaitwa ni masharifu, ni mawalii, kila mmoja anakuja na shida zake. Pigwa magrili makaburi yote. Haa, ndo wanayotaka watu masufi. Kwa hiyo unapokatazwa usiingie kwenye msikiti yenye makaburi kuswali, huambiwi kwamba wewe wamwabudia yule aliyezikwa pale. Wewe mwabudu Allah, lakini tayari yule aliyokuambia umwabudu Allah pia anakuambia usimwabudu Allah katika eneo hili. Kwa hiyo mtii basi, kama ulivyomtii katika swala, mtii pia katika amri hii na agizo hili ambaye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni adabu kwamba yanafungamana na hiki kipengele cha masala haya 23, uharamu wa kuswali kuelekea makaburi. Tumerefusha kwa sababu hili ni janga la kimataifa, hili ni janga la kimataifa, na watu wanarubuniwa kwa maneno mbalimbali. Ah, usisikilize Mawahabi, Madina kwenyewe Mtume kazikwa ndani ya msikiti, lakini tumeona kazikwaje. Nabii Ismaili kazikwa kwenye hijiri, kwenye Kaaba. Uongo. Mtume kaswali Masjidul Khaif, ndio kaswali Masjidul Khaif pale Mina. Wanasema Masjidul Khaif kuna makaburi ya manabii 70. Tasema uongo, ila Mtume akasema Masjidul Khaif waliswali manabii 70. Hakusema kuna makaburi ya manabii 70. Kadhalika anajenga hoja kwa Ashabul Kahf, na tumeshazungumza habari zao kwa mukhtasar. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.